Thank you. Գաղափարը ինձ համար շատ հարազատ գաղափար արդեն երկար տարիներ, և ես ճիշտ ասած նոր ինչ-որ գիրք չեմ բացել տարբեր երկրներում, և Իսրայելում, և Միացյալ Նահանգներում, և իհարկե Ռուսաստանում. Այս տիպի ծրագրերը միանշանակ գործում են և բերում են իրենց արդյունքները։ Մենք Հայաստանում չունենք այս տիպի ծրագիր, և գիտեի անընդհատ, որտեղ հետևում եմ, ինչքան քանակությամբ մենք ունենք տաղանդավոր երիտասարդ կատարողներ, և գիտեմ խնդիրները, որոնք ունեն իրենք, և այստեղ խնդիրները ոչ միայն ֆինանսավորման մեջ, այլ նրանց աճացման մեջ։ ճիշտ մտածում, ճիշտ մասնագետների հետ աշխատանք եւ այլն եւ այլն։ Ներկայացրել եմ այս ծրագիրը մշակույթի նախարարություն, չեմ սկսվում 2012 թվականից մենք քննարկումների մեջ էինք եւ 2013-14 թվականին եղավ, այսպես ասեմ, պիլոտային, որովհետեւ դա դեռ հաստատված չէր, պիտի տեսնեին ինչ է դա իրանից ներկայացնում։ Մեզ հաջողվեց, շատ լավ ամեն ինչ անցավ եւ այժմ ծրագիրը գործում է, որտեղ ընդգրկված են 15 տաղանդավոր երիտասարդներ, մենք արել ենք ունկնդրումներ ողջ Հայաստանով, մեկ մոտ 300-ից ավել մասնակցել են այդ։ Այսինքն միայն մրցույթների չհավաքեցիք ձեր երեխաներին։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ, ես ուղղակի ուրիշ բան որ ինչ-որ լսել եմ երեխային, հա, ու արդեն անձամբ հրավիրել եմ, որպեսզի նրանք մասնակցեն մրցույթին, որովհետև մրցույթին մասնակցում են 300-ից ավել երիտասարդներ, սեփականներին ուղարկում, սկզբից մենք մարզերով ենք լսել, ընդգրկել ենք մոտ 45, եթե չեմ սխալվում, 45-47, հետո հրավիրել ենք նրանց Երևան եւ արդեն մոտ 12-13 հոգանոց ժյուրի էր, որտեղ նստած էին մեր ամենալավագույն մասնագետները, ինչ որ մենք ունենք այժմ Հայաստանում, եւ ընդգրկվեց այդ 15 երիտասարդ, որոնք բաշխված են, ասենք 9 դաշնակահարը, 4 ճյուտակահար եւ 2 ցալջյուտակահար։ Ծրագրեր ունենք շատ, որտեղ արդեն այս երեխաները լինելով ծրագրի մեջ դարել են մի շարք կարևորագույն մրցույթների դափնեկիրներ։ Դա մեզ համար սահմանացել չէ, որովհետեւ ասեմ ձեզ, որ միջազգային մրցույթը կամ ընդհանրապես մրցույթը դա ընդամենը փուլ է, որը երաժիշտը պետք է անցնի, որպեսզի քոքվի, որպեսզի հասկանա եւ իր ուժերը ուղղակի չափի ուրիշ երիտասարդների հետ, որոնք հիմա բավականին շատ են եւ նամանավանդ Չինաստանի շուկան եւ այլն մրցունակությունը բավականին լուրջ ուժեր է։ Եվ ամենաէսպես գաղափարը, որ մեր երեխաները, ես հավատում եմ, որ իրոք շատ ազնիվ նվիրյալ են եւ ես հավատում եմ, որ նրանք ռեալ մրցունակ են շատ լուրջ մրցույթների եւ ապագա մենք շատ լուրջ պլաններ ունենք։ Միանշանակ եւ հնարավորություններ պիտի են ձեռնվի, որպեսզի այս երեխաները նվագեն եւ նվագախմբերով եւ մենահամերներով եւ այսպես օրինակ երեխաներ, երբ որ իրանք միանում են եւ ասենք թե մի քանի համարով են երեխաներ ունենում եւ մաստերկլասներ դրսում եւ հրավիրյալ մասնագետներ դրսից, ծրագիրը ինքը ավելի շատ ոչ թե կոնցերտային է, կոնցերտները փաստորեն դուրս են գալիս այն աշխատանքից, որը կատարվում է մինչեւ համերգներ, այսինքն ուսումնական, այո, ինքը փուլերի բաժանված ծրագիրը, որը իհարկե որոշ ժամանակ է պահանջում, որովհետեւ միանգամից դու չես կարող դարձնես, որովհետեւ կա տաղանդ, բայց այս տաղանդը պետք է շատ լուրջ աշխատել, ինքը պետք է շատ լուրջ նույնիսկ վերաբերվի իր գործին, որպեսզի գա հաջողությունը, բայց հաջողությունը անպայման կգա, որովհետեւ մենք բոլորս համատում ենք դրան, մեր թիմը ամբողջությամբ հավատում ենք եւ արդեն ունենք հաջողությունները, բայց թե դա դեռ կանք իհարկե չի կարելի առնել։ Մշակույթի նախարարությունը հովանավորում։ Այո, ամբողջ ծրագիրը անցնում է մշակույթի նախարարության աջակցությամբ, իհարկե կան առանձին հովանավորներ, ծրագիրը բավականին մեծ է եւ պլանները շատ են, որպեսզի ծրագիրը աշխատի 100%, մենք պետք է ունենանք որոշ մի գումար, որը ամբողջությամբ չի կարող պետությունը տրամադրի, եւ մենք հիմա զբաղվում ենք դրանով, որ փորձում ենք գլոբալ հովանավորներ ճարել, որտեղ դա մեր ազգի բարձանք են այս երեխեքը, եւ իրոք պետք է աշխատել, որպեսզի ամբողջական ցիկլը աշխատի, որտեղ երբ որ ասում ես A, պետք է լինի B, հետո պետք է գնա G, չի կարող A-ից դեռնի B հատվածը պետք է լինի։ Գլոբալ առումով, ասենք, վերջնական նպատակը ձեր։ Վերջնական նպատակը ինչ ապագա եք երազում։ Գիտեք ինչ, վերջնական նպատակը դա է, որ ինչքան հնարավոր է մենք չկորցնենք այդ տաղանդներ, որոնք հայաստանը բավականին առատ է, եւ որպեսզի կարողանանք, եթե երեխան իծնե օժտված է, Աստվածը տվել է իրեն երաժշտական տաղանդ, այդ տաղանդը պետք է իրականանա, եւ հաճախակի երեխաները նույնիսկ չեն շարունակում երաժշտին, որտեվ չեն տեսնում ապագա, փորձել կենտրոնացնել, եւ նրանք արդեն հիմա 11, 12, 13 տարեկան հասակում իրենք արդեն գիտեն ինչով են իրենք զբաղվելու, իրենք արդեն ընտրել են իրենց մասնագիտությունը։ Իմ ուղղակի երազանքը դա է, որ ծրագիրը աշխատի այն բոլոր փուլերով, որը նախատեսված է, եւ ինչքան հնարավոր է այս երեխաները, մյուսները, որոնք կգան հետո, իրենք կարողանան իրականանալ իբրև երաժիշտ, իբրև մարդ այս կյանքի մեջ, եւ ունենան իրենց ասելիքը տալու եւ իրենց տաղանդը ժողովրդին եւ ազգին։ Մենք աշխատում ենք ռոտացիայի պրինցիպով, ընդհանրապես մենք աշխատում ենք 20-21 տարեկան, Էլի կարող ենք աշխատել, դասատուներ եւ այլն, բայց մինչեւ 20-21 տարեկան ինքը ձևավորվում է երաժիշտը, հոգին, ապարատը, տեխնիկան եւ այլն, կամ նույնիսկ պերսպեկտիվաները։ Կան երեխաներ, որոնք ասենք թե եկել են մեր ծրագիր, մենք աշխատել ենք 1 տարի, 1 հոգի ստվի եւ հասկացել ենք, որ նրանք այո, տաղանդավոր են, բայց նա այդ տաղանդը չէ, որ մենք կարողանանք դարձնել այն բացառիկ աստիճանի վրա, որին մենք բոլորս բնդում ենք։ Դրա համար դեկտեմբերին դա միշտ պարտադիր լինում է, անում ենք երկու համերգ, որտեղ մասնակցում են բոլոր մասնակիցները ծրագրի եւ ներկայ են լինում բոլոր դասախոսները եւ հրավիրյալ մասնակիցները եւ կոնսուլտանտները եւ այլն։ Դա ավելի շատ հաշվետու համերգ է, քանի որ լսում ենք անընդհատ, մենք տեսնում ենք կա աճ, չկա աճ, ոնց է երեքան ցարգանում եւ այլն եւ այլն։ Մասնակիցներն ովքեր աշխատում են։ Մասնակիցները Հայաստանում աշխատում են Դաշնամուրի։ Ես անձամբ աշխատում եմ Սերգեյ Քեչեկը, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր գործիչ, եւ Սեթանա Նավասարդյան, Ջյութակ սեկցիան աշխատում է Արամ Թալալյանը, ֆանտաստիկ երաժիշտ, իսկ Ջյութակ համակարգում աշխատում է Էդվարդ Աթևոսյանը, Բագրատ Վարդանյանը, Գարիկ Սմբատյանը, այսինքն մեր լավագույն ուժերը։ Բացի դրանից մենք առիթ չենք կորցնում եւ այսինքն օգտվում ենք հնարավորությունից, որ արտիստները գալիս են Հայաստան, մենք անպայման խնդրում ենք իրենց եւ նրանք մաստերկլասներ են անում, ճիշտ մաստերկլասները ինձ համար դա ոչ թե մեկ ինչ որ մաստերկլաս, դա մի շարք միջոցառումներ են, որոնք այսինքն նրանք պիտի նստեն առնվազն 8-10 օր երեխաների հետ, որպեսզի արդյունք լինի 3-4-5 դաս, այսինքն սա է պետք, հետո ինչ որ միացալ համերգ եւ այլն, շփումը տարբեր դպրոցների, դա շատ ֆանտաստիկ կարևորություն ունի։ Եվ արել ենք շատ մարդկանց հետ արդեն մաստերկլասներ, բայց ես կուզենայի, որ ևս մենք ունենանք հնարավորություն եւ հրավիրել տարբեր կարևորագույն միջազգային մրցույթների եւ հերթական ղեկավարների, որոնք ուղղակի Հայաստանի մասին շատ նույնիսկ չգիտեն, զարմացել են, ոնց մենք ունենք այդքան քանակությամբ տաղանդ։ Պետք է դառնա, եթե մենք հաշվենք քանակությամբ տաղանդի եւ երկրի, ստացվում է, որ Չինաստանում նույնիսկ ավելի տխուր է վիճակը, որովհետեւ մեզ մոտ շատ փոքր երկիր է, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ հիմա տղաները սկսեցին վերադառնալ դեպի երաժշտություն, եւ իրոք սիրում են այդ գործը, եւ եթե իրենց դուք արցնեք, դուք կստանաք պատասխան, որ իրենք դառնալու են պրոֆեսիոնալ դաշնակարներ։ Դժվար է, լինում են անհաջողություններ, եւ դա նորմալ է, դա ընդհանուր process է գնում, բայց նրանք հոգում եւ նույնը երբեք չեն դավաճանի, շատ ազդին են, եւ ռեալ սիրում են այն ինչ սպառում են։ Սա ինձ համար ամենամեծ ուրախությունը եւ երևի ակնկալիքը։ Նման համերգներով Հայաստանի մարզերում լինում եք։ Փորձում ենք, իհարկե, եւ դիպլոմներում միանշուշտ եղել ենք, եւ Գյումրիում ենք եղել, եւ Արարատում ենք եղել, եւ Վանաձորում ենք եղել, այս այժմ եկել ենք ձեզ մոտ, եւ շատ ուրախ ենք։